الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى أمندليا تفسير سورة فوبي فوبي أكيانزيا سورة الضحى نليو تمشيكات كسورة العصر. أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى والعصر ني وكاتي معروف ونكفاميكا kama vile ilivyokuwa dhuhur, kama ilivyokuwa magharibi, na pia upo wakati wa asri. Na pia pamesemwa kwamba al-asri ni az-zaman, ni zama. Ameapia Allah kwa zama kusema wal-asri, ni naapa kwa wakati wa al-asiri. Hii ni kuhusu wakati ambao ni maarufu, lakini pia imesemwa kwamba ni zama, kama vile kusema asru sahaba, ni zama za masahaba, au asru at-tabi'in, zama za matabiini, wakati wa tabiin. Na hii ya pili ya zamani ndio ambayo ameichagua Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullah ta'ala. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala ameapia wakati, kwa sababu yeye Allah ndiye mwenye kuumba na ana uwezo, na anaweza Allah kuapia kila kitu. Allah anaweza kuapia kila kitu, kama hapa alipoapia kwa wakati, anaweza kuapia vitu vingine katika makhluqati, katika viumbe vyake. Kadhalika aya inayofuatia Allah anasema innal insana lafi khusrin, hakika wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Sema inna ni ya taukid, na al insan hiyo alam kwa maana kullu insan, wanadamu wote. Na lafi khusr, lamu pia ya taukid, kwa maana kullu insani, watu wote wamo ndani ya hasara. Na hasara iliyokuwa kubwa ni hasara kwa sababu kuna hasara ya duniani na akhira, lakini hasara ya akhira ndiyo kubwa zaidi. Inna alkhasirina alladhina khasiru anfusahum yawma alqiyama, kwa maana أعظم الخسارة ني خسارة سيكو يا قيامة. كيش بعد هابو الله كسما إلا الذين آمنوا يسبقوا والي أنباو وميامين. الشيخ حفظه الله تعالى كسما تمتنقلية كسما كمبا إلا ني أداة استثناء نزانة يكوفوا. نا بيا Sheikh ametangulia kutaja kwamba ikia illa, kile kilichokuwa kabla yake kinakuwa ni am, kama ilivyokuja kwamba wanadamu wote, alafu ikaje ikavua. Kwa hiyo inakuwa kilichotangulia ni am. Hii ameikariri mara nyingi, anaitaja Sheikh. Kwa hiyo akasema kwamba watu wote, wanadamu wote wamo ndani ya hasara, isipokuwa hawa ambao tutawavua baada ya hapo, wata wenye sifa hizo ambazo zitatajwa baada ya illa. Akataja Sheikh akasema kwamba watu ambao wameepukana na hasara wana sifa nne. Sifa ya kwanza ni ya iman, na sifa ya pili ni al-amalu salih, amali njema au matendo mema. Kadhalika sifa ya tatu ni kuhusiana, kushikamana na haki, na sifa ya nne ni kuhusiana, kushikamana na subra. Akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda amali njema. Watawasau bilhaqi, na wakahusiana kushikamana na haki. Watawasau bisabri, na wakahusiana kusubiri. Asema amanu kwa maana wamwamini Allah na wameamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo kutoka kwa Mola wake. Waamilu salihat, amali njema ni kama vile swala, zaka, kusoma Qur'an. Watawasau bilhaqi, wakahusiana baadhi yao kwa baadhi nyingine kwa kushikamana na haki. Anasema imesemwa kwamba alhaqi hapo ni al-a'malu salih, matendo mema. Watawasau bisabri, wakahusiana kusubiri, kusubiri katika sehemu zake tatu, katika toa ya Allah, kumtii Allah na kuwacha maasi ya Allah, na kadhalika kusubiri katika aqdari Allah al-mu'lima, matashi au qadari ya Allah yenye kuumiza. Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameendelea kutaja tafsiri ya surati Al-Humaza. Anasema imesemwa kwamba Al-Humaza na Al-Lumaza ina maana moja, nayo ni al-ghiba, kusengenya. Allah anasema wailu likulli humazatin lumaza, ole wake kila mwenye kuramba kichogo, mwenye kusengenya mno. Na wailu ni makamio makali, inakuja wailu ni makemeo ambayo ni makali, na haiji baada yake isipokuwa inakuwa inatajwa jambo kabira katika kabairu dhunub, ikitai kitoko, yani baada ya wailu jambo linalotajwa mbele yake inakuwa ni katika madhambi makubwa. Kama hapo imetajwa, imetangulia wailu, mbele yake ikaja swala la kutajwa la kusengenya, kwamba ni katika madhambi makubwa, kama anakemewa kila ambaye ana tabia ya kuwasema watu, ima kwa kitendo chake, anaweza kuashiria kwa mkono au kwa ulimi wake akazungumza, au kwa jicho lake akataja, akatoa ishara huwa kama vile anamramba kichogo mtu, anamsengenya mtu. Kwa hiyo wailu likulli humazatin lumaza alladhi jamaa malan wa addadah, ambaye amezikusanya mali na akazihesabu. Kwa maana mtu huyu hamu yake katika hii dunia, juhudi kubwa anayotoa katika hii dunia ni kukusanya mali tu na kuhesabu, leo amepata ngapi, kesho amepata ngapi. Yahsabu anna malahu akhlada, anadhani kwamba mali yake itambakisha milele, kwamba anadhani kwamba mtu mwenye mali hatokufa. Sheikh anasema bali atakufa na ataiacha mali yake kwa warithi. Kalla la yumbadhanna fil hutama, hapana sivyo hivyo, ninaapa atatupwa katika hutama, atatupwa katika hutama. Kisha Allah akasema wama adraka mal hutama, ni jambo gani lililokufahamisha wewe ni nini hii hutama? Kwa maana wama adraka, Allah na ni kuiadhimisha, kuifanya kwamba hiyo hutama ni kubwa. Ndio maana akasema wama adraka, yani ma hiya, na tafsiri inaweza kafuatia ikatajwa aya na tafsiri yake ikawa aya inayofuatia, kama hapa ilipotajwa wama adraka mal hutama, akasema narullahi almuqada, ndio inafasiriwa alhutama ni moto wa Allah uliowashwa, ay mushtaila, allati tattali'u ala alafida, ambao hupanda juu ya nyoyo. Alafida kusema alqulub, kwa maana utamunguza mtu moto huu katika kiwiliwili chake, kadhalika utapanda mpaka juu, mpaka kwenye moyo wake pia. Innaha alayhim muqsada, hakika moto huo juu yao ni wenye kuzibwa. Sheikh akasema ai mughlaqa, kwa maana umefunikwa, achilia kwamba pembezoni tu, mpaka juu pia umefunikwa. Fi amadin mumaddada, katika nguzo zilizo ndefu. Sheikh akasema sio milango, bali ni nguzo zimesimamishwa ndefu kiasi mtu hawezi kupita, wala mtu hawezi kupanda akapita akatoka kwa juu katika kuepuka moto huu. Na Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameendelea na tafsiri katika sura inayofuata ambayo ni suratu Al-Fil. Akasema Al-Fil ni alhayawan, ni mnyama ambaye ni mkubwa maarufu, mwenye kujulikana, tembo. Allah anasema alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, je hukuona namna gani mula wako alivyowafanya watu wenye ndovu? Ndo alfil, watu wenye ndovu. Kaifa faala rabbuka, yani vipi, namna gani alivyowafanya mula wako watu hao? Alam yaj'al, akasema pia kwamba tembo hao aliyokuwa akiongoza ni mtu mmoja anaitwa Abraha, na tembo kiongozi alikuwa ni tembo mkubwa ambaye anaitwa ismuhu Mahmud, jina la huyo ndovu ambaye alikuja kwa ajili ya kubomoa au kuvunja Al-Kaaba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, je hakuvifanya vitimbi vyao ni vyenye kupotea bure? Kwa maana vitimbi vinavyokusudiwa hapo ni vya kuivunja ile Al-Kaaba, Allah akajalia fi dhalal, kwa maana Allah kukadiria wao kuivunja na kuibomoa, ikawa impotea bure pamoja na juhudi zao zote, lakini hawakuweza kuivunja. Wa arsala alayhim tayran ababil, na akawapelekea juu yao ndege makundi makundi, jamaat, makundi ya ndege. Tarmihim bihijaratin min sijil, wanawapiga wao kwa mawe yanayotokana na udongo mkavu, wanatupia yale mawe. Wale ndege walikuwa na mawe ambayo yanatokana na udongo mkavu, wanawapiga wale watu waliokuja kwa ajili ya kuivunja Al-Kaaba na ndovu wao. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, akawafanya wao kama majani yaliyoliwa na wadudu. Shekhe asema kama vile mmea unavyokuwa umekosa maji unaungua, tofauti mmea kama ukimwagiwa, kama vile unaona mimea imekosa mvua inakuwa inaungua. Kwa hiyo wakawa na wao kama vile mmea ambao umeungua. Naam, kadhalika Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameendelea katika tafsiri ya surati Quraish, anasema kwamba Quraishi ni kabila katika makabila ya Waarabu, bali ni katika kabila ambayo ni tukufu lao katika makabila, kwa sababu ni kabila alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema liilafi Quraish, kwa ajili ya kuzoea Makuraish. Ilaf kwa maana maatadu alaihi, yale ambayo wamezoea Makuraish na kuzoea katika biashara wakati wa shita kusi, wanakwenda upande wa Yaman kwa sababu kunakuwa na joto, na wakati wa kaskazi wanakwenda Sham kwa sababu kuna baridi. Kwa hiyo ilafihim rihlata shitai wassaif, kuzoea kwao msafara wa kusi na kaskazi, makusi wanakwenda Yemen na kaskazi wanakwenda Sham. Falyabudu rabb hadha albayt, basi na wamwabudu mola wa nyumba hii, yuwahidu, wampwekeshe katika ibada. Rabb hadha albayt, mola wa nyumba hii. Allah kataja kwamba rabb hadha albayt, mola wa nyumba hii, kwa maana ni idhafa, kuegemeza kwa kutukuza tashrif, kwamba yeye ndio mola wa Al-Kaaba, kama vile alivyosema wa anna almasajida lillahi, fanya ni kutukuza kwamba msikiti yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi at'amahum min ju'in, ambaye amewalisha wao kwa sababu ya njaa. Wa amanahum min khawfi, na akawasalimisha wao na khofu, kwamba yule ambaye at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi. Allah anataja anasimulia namna alivyowaneemesha wao kwa chakula na kinywaji na amani, kwa maana huwa haqqu lilibada, yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, ambaye amefanya vitu hivyo, amewapa chakula, amewapa na kinywaji, na amewapa amani, anastahiki zaidi kuabudiwa Allah Ta'ala. Kadhalika ameendelea Sheikh hafidhahullah Ta'ala kutaja tafsiri ya surati Al-Ma'un, akasema Al-Ma'un ni chombo ambacho huhifadhiwa ndani yake chakula au kinywaji. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, araaita alladhi yukadhibu biddin, je, unamjua yule ambaye anakadhibisha malipo? Na akasema neno ad-din kama ni yaumil qiyama, manake anakadhibisha siku ya qiyama, na imeitwa kwamba yaumiddin, siku ya qiyama, kwa sababu watu yudanuna bi a'malihim, watahisabiwa watu kwa matendo yao, yahasabun bi a'malihim. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, huyo ni yule ambaye anamsukuma yatima na mali yake, kwa maana anamdhulumu yatima. Na yatima ni yule ambaye, mtu ambaye amefiliwa na baba yake kabla ya kufika umri wa baligh, anamsukuma kwa sababu yeye ni dhaifu, hawezi kujitetea. Wala yahuddu ala ta'ami almiskin, wala hahimizi juu ya kulisha maskini, kwa maana ma yut'imuhum, hawapi sadaka wala hawapi chakula. Na maskini ni yule ambaye anamiliki kut, chakula, lakini hakimtoshelezi. Kwa maana anaweza kupata chakula, ana kitoweo, lakini anamiliki sehemu ya chakula, lakini hakimtoshelezi, maana kuna mapungufu katika chakula chake, lakini anapata chakula. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailun lilmusallin, basi ole wao wenye kuswali. Na wailu tutahitajwa kama ni makamio makali. Wenye kuswali gani wanaokusudiwa hapo? Yani manuhum shakhs, ni akina nani hao wenye kuswali wanaotajwa hapo? Alladhina hum an salatihim sahun, kama tafsiri ya almusallun, ambao wao swala zao ni wenye kuzipuuza. Wanawachuoni wa tafsiri wanasema hivyo kwamba wanachelewesha swala zao. Shekh anasema yuakhiruna, wale ambao wanachelewesha swala ala siri, mtu akaiswali mwishoni wa wakati au alfajri kadhalika, ambao wanachelewesha swala. Na kuchelewesha swala kupo katika hali mbili. Hali ya kwanza ni mashrua, mashrua na ni jaiza, atakapokuwa mtu ni msafiri akafanya jambo mutaakhir, akachelewesha dhuhur ili kuiswali wakati wa asri, au akachelewesha maghrib ili kuiswali wakati wa al-isha. Kwa hiyo kuchelewesha kwa namna hiyo kuna juzu. Na hali ya pili ni mtu akachelewesha swala bila ya udhuru wowote. Alladhina hum yuraun, ambao wao wanafanya ria. Kwa maana ni sifa ya wanafiki, swala wanachelewesha, na wakiswali pia wanaswali kwa kujionyesha, hawafanyi kwa ikhlas katika moyo. Hiyo ndiyo hali ya wanafiki namna walivyo. Wayamnauna almaun, na wanazuia yenye manufaa kwa watu, vile vitu ambavyo mtu aweza kumpa ukamwazima. Shekhe akasema wanataja kwamba yamnauna almaun, kwamba wanazuia chakula, lakini pia imesemwa kwamba alaria ni kitchen man fa mtu kama ameazima sahani kumwambia niazime niwe kitu changu kamnyima ndio inaingia katika maana ya aya hii. Anasema Sheikh Hafidhahullah Ta'ala akitafsiri suratu Al-Kafirun, anasema al-kafir ni dhidi ya muslim, ni kinyume cha Islam. Allah Ta'ala anasema qul ya ayyuhal kafirun, sema enyi makafiri. Na wanachuoni tafsiri wanasema ikija qul ndani ya Qur'an anayekusudiwa hapo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. La a'budu ma ta'budun, siabudu ninavyoviabudu, kwa maana wakati wa sasa siabudu wakati wa sasa vile ninavyoviabudu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala hamkuwa nyinyi ni wenye kumwabudu ninaye muabudu, yani wakati wa sasa. Wala ana abidu ma abadtum, kwa wakati wa baadaye pia. Wala sikuwa mimi ni mwenye kuabudu mnavyoabudu, yani kwamba nitaviabudu huko mbele, sio sasa wala hapo baadaye. Wala antum abiduna ma a'bud, wala hamkuwa nyinyi ni wenye kuabudu ninaye muabudu, kama hata huko wakati wa mbele pia nyinyi pia ham si wenye kumwabudu ninaye muabudu. Lakum dinukum waliya din, mna nyinyi dini yenu na mimi nina dini yangu. Hii sio khiari kwamba bakini na dini, kila mtu hana neno yani kwamba ana dini yake, la bali hii ni tahdidi, ni makemeo kwamba mtakuja kujua siku ya kiyama hali ya wale ambao wanamwabudu, wanayemwabudu kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mawaidi yetu tutaonana, tutapambana mbele ya Allah ta'ala na mtaona hali ya wale wanaoabudu kinyume na Allah ta'ala. Al-Sheikh hafidhahullah ta'ala ameendelea kutaja tafsiri ya surati An-Nasr, akasema An-Nasr ni al-fawz, ushindi. Nusra lakini ushindi. Allah ta'ala anasema idha jaa nasrullahi wal fathu, pindi itakapokuja nusra ya Allah na ushindi, na kusudiwa ni fathu Makkah, kombolewa au kufunguliwa mji wa Makkah ukawa chini ya Waislamu. Waraaita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwajan, na ukawaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi makundi, kwa maana baada ya fathu Makkah kawa makabila mbalimbali yanasilimu kuingia katika Uislamu. Ikiwa katika hali hiyo, basi fasabbih bihamdi rabbik, asimtakase pamoja na kuvaana na kumsifu mola wako, yanaomtake msamaha. Wastaghfirhu, na umtake msamaha. Al-Sheikh hafidhahullah ta'ala anasema kwamba Allah atakapo ufungua kwa ajili yako mji wa Makkah ukawa umeotekwa kwa chini yako na watu wakaingia katika Uislamu, basi mauti yako yapo karibu, kwamba upo karibu na kufa. Kwa ajili hiyo msabihi mola wako, mtake msamaha. Sema na hili inatakikana kwa kila Muislamu, kila anapokuwa ametangulia katika umri wake umekwenda, basi akithirishe sana matendo mema, akithirishe istighfar. Innahu kana tawwaban, hakika yeye daima amekuwa ni mwingi wa kukubali toba Allah Ta'ala. Tafsiri ya Aisha radhiallahu anha kwamba ilipoteremka hii ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika rukuu na sujud anakithirisha kusema subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli, ndo dhikri anaita dhikri katika rukuu na sujudi. Miongoni mwa adhkari za kusoma ni hii subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Al-Sheikh hafidhahullah ta'ala ameendelea kutaja tafsiri ya suratu Al-Masad, akasema Al-Masad ay ni al-lif, kama usema makumbi, yani kama vile ukuwa maitaji kama kumbi la nazi, kuna inatengenezwa, inachunwa ikatengenezwa kamba ile, ndo alif. Allah anasema tabbat yada abi lahbin wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahbi na ameangamia yeye pia. Hii ni dua alai, yani amemwapiza yeye Allah Ta'ala, kwa sababu Allah alikuteremsha aya wa anzir ashirataka alaqrabin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapanda katika jabal, akawaita jamaa zake wa karibu na kuwalingania. Abu Lahbi akasema tabban laka ya Muhammad, umeangamia ya Muhammad, kuangamia ni kwako. Hali hadha jamaatana, hivi kwa ajili ya jambo hili ndio umetukusanya, ili umetukusanya ili utuambie maneno kama haya. Allah Ta'ala akateremsha aya hii kwamba aliyoangamia ni yeye Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, haitamfaa yeye mali yake na alichokichuma, kwa maana siku ya kiyama haitomfaa yeye mali wala watoto, haitomfaa siku hiyo. Sayasla naran dhata lahbin, atauingia moto wenye zile cheche kali, ni mijali ita, atauingia moto huo. Wa mraatuhu, na mke wake pia. Hammalat alhatabi, yani ataingia yeye na mke wake hali ya kuwa ni mwenye kubeba kuni, kwa sababu alikuwa yeye anamsaidia mume wake kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kuni anakuja kuzitu papa, na katika moto itakuwa na kama ana yani anachochea ile ule kuchochea moto. Fi jidiha hablun min masad, hali ya kuwa kuna katika shingo yake kamba ya ndifu, atafungwa katika sababu kamba akiotumia kufungia kuni duniani, ambayo ndio alikuwa anatumia kufunga pia, naye atafungwa nayo kamba kama hiyo katika shingo yake katika moto. Kwa hiyo ataingia motoni Abu Lahabi pamoja na mke wake. Sheikh hafidhahullah Ta'ala ameendelea kutaja tafsiri ya suratu Al-Ikhlas, sema qul huwa Allahu ahad, sema Allah ni mmoja tu, na qul kama alivyosema wanachuona tafsiri ikija kwenye Qur'an kusudiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwa Allahu ahad kwa sababu washirikina walimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia kwamba tusifie Mola wako, ana sifa gani Mola wako? Akaambia qul huwa Allahu ahad Allahu samad, Allah ndiye bwana mwenye kukusudiwa na kwa haja zote. Ndio maana ya as-samad, kwamba viumbe wote wanamkusudia yeye. Na pia imesemwa kwamba as-samad ni ambaye la yaakulu wala yashrabu, hali wala hanywi. Na kaida katika tafsiri, itakapokuwa aya imebeba au imekusanya zaidi ya maana moja na hakuna baina yake mgongano wa zile aya, basi zote zinafanywa kazi. Kama unaweza kusema Allah, itakapokuwa aya ina zaidi ya maana moja na hakuna baina yake mgongano, yani katika maana hakuna baina yake kugongana, yani maana hii na maana hii hakuna mgongano, basi maana zote zinafanywa kazi. Kwa hiyo itakuwa as-samad kwa maana ya mwenye kukusudiwa na viumbe kwa haja zote, na as-samad maana la yaakul wala yashrab. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuzaa kwa Allah ni sifa ya mapungufu, kwa mwanadamu ni sifa ya ukamilifu mtu kuwa na mtoto, lakini kwa Allah ni sifa ya mapungufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na hakikuwa kitu chochote ni mfano kwake yeye, kwa maana Allah hafanani na chochote katika viumbe, si katika majina yake wala sifa zake. Ash-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameendelea kutaja tafsiri katika suratu Al-Falaq, akasema Al-Falaq ni maana ya as-subh. Allah ta'ala anasema qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najilinda kwa Mola wa asubuhi. Min sharri ma khalaq, dhidi ya shari ya alivyoviumba. Mtu anajilinda kwa Allah kutokana na shari ya viumbe, sababu Allah yeye hasifiwi kuwa ni mwenye shari, lakini viumbe wanazo shari. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema washarru laisa ilaika, yani shari haipo kwako. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na dhidi ya shari ya usiku pindi unapofunga giza. Na ghasiq nasema ni mwezi pindi unapokuwa umefifia, likadhihiri giza nene wakati wa usiku, na linapokuwa giza ni limeingia giza au limefunga giza, ndio mahali pa shari, wezi patikana wakati huo. Kadhalika wanyama ya kushambulia patikana pia katika wakati huo. Wa min sharri nafathati fil uqadi, na dhidi ya shari ya wanawake wachawi wenye kuvivia wale katika mafundo, katabana katika mafundo, sema sahirat, wachawi wale wanawake wanafunga kamba katika, wanafunga fundo alafu wanavivia katika lile fundo, wanaporoga, wanafanya mambo kama hayo. Wa min sharri hasidin idha hasada, na shada dhidi ya shari ya hasidi pindi anapodhihirisha husda, na husda ni kutamani kuondoka neema kwa ndugu yako, imuondokee yeye neema. Kwa hiyo Allah katika sura hii ametaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie umma wake kujilinda na mambo haya manne ambayo yametajwa ndani ya sura hii. Kadhalika Sheikh hafidhahu Allah ta'ala amekamilisha tafsiri katika sura hizi Qisar al-Mufassal kwa surati An-Nas, akasema qul, kwa maana anakusudiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, la a'udhu ni altaji, yani qul a'udhu bi rabbin nas, sema najilinda kwa Mola wa watu. Na rabbun nas ni kuthibitisha rububia kwa Allah. Malikin nas, mfalme wa watu, miongoni mwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'i al-malik. Min sharri ilahi nnas, muabudiwa wa watu, na kuthibitisha uluhiya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min sharri alwaswasi alkhannas, dhidi ya shari ya shetani mwenye kutia wasiwasi, mwenye kurejea nyuma. Kwa maana mtu anapomdhukuru Allah, anapomtaja Allah, shetani anakimbia, anajificha, lakini anapoghafilika huwa anarudi. Anatia wasiwasi, lakini mwenye kurejea nyuma pindi mtu anapomdhukuru Allah ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha sahaba ambaye alimwambia kwamba anapata wasiwasi katika swala, kuna kizuizi baina yake na swala yake khushu', akamwambia kuna sheitani huwa anaitwa khinzab, ana washawishi watu katika swala. Kwa hiyo akihisi hali hiyo anatakiwa avivie mara tatu upande wa kushoto, na aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah, shekhe, يعني يبدأ التعوذ أو ماذا ما يبدأ في التنفس أو التعوذ؟ يبدأ بالاستعاذة ثم ينفس. قلت سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيش يتبفيها مرتاته وبندواك وكشوته. كذلك يمكن حديث كتك صحيح البخاري kwamba shetani anaposikia adhana huwa anakimbia na huku kimtoka upepo maarufu upepo huwa anakimbia anaposikia adhana. Kwa hiyo adhana ikimalizika anarudi. Alladhi waswisu fi suduri nnas, ambaye utia wasiwasi katika nyoyo za watu. Min aljinnati wan nas, ambaye yeye ni katika majini na watu. Kwa maana unajilinda kutokana na viumbe ima watu au majini kutokana na shari zao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamsomea al-Hasan na al-Husain katika adhkar a'udhu bi kalimati llahi tammat. Sheikh أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن إذا كترمك سورة هذه إكوانا وسميها سورة هذه ميلي ويوين أتكيكانا كوا مسلم وسميها وتتواك أو كتو سيك ونجين وسميها أذكاري. كذلك أمتومي صلى الله عليه وسلم أليكوانا عقبة بن عامر رضي الله عنه كتك سفاري وكفومه بيبو مكالي. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia asome qul a'udhu bira bil falaq. Alivomaliza akamwambia na asome qul a'udhu bira bin nas. Baadaye akamwambia ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihim, haja waipo kujikinga yoyote mwenye kujikinga kwa mfano wa kujikinga na sura hizi. Kwa maana katika kinga kubwa ambayo mtu ataitumia kujikinga basi ni sura hizi hizi mbili. Na hapo Sheikh anasema amekamilisha tafsiri ya sura Al-Qisar al-Mufassal. Sakallahu. Afwan, سؤال يعني ما السر في تفسير بهذه الصور قصار المفصل في جزء عامة يعني ولم تختار الصور؟ Sheikh nimemuuliza kwamba kwa nini achague sura hizi, lakini kuna sura nyingine nyingi ameziacha si tusomee katika tafsiri. Akasema kwamba ni wasia wa Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala katika durusul muhimma, anasema kwamba wafundisheni watu tafsiri ya sura al-Fatiha na Qisar al-Mufassal. Anakana kwamba sura watu wengi pia wanazisikia. Kwa hiyo ni katika sema nimefanya hivi kwa sababu ya wasia wa Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jazakallahu khairan.